okomi mo Kristu lelo otiki manso ya mabe okomi ekelamu ya sika simba mesia ye mobikisi na yo otangaka biblia mpe yika mpiko na losambo kasi yeba nzela eza molai mpe etondima baku kobanga te molingami mesi akotika yo soko mokete ata bisengo ata bampiaka ntango isonde kopesa lokumu mpe nkembo na yawe iye iyo iye pesa lokumu mpe nkembo na yawe mama mo iye pambolami mikitisa tuna mpe kumisa yawe mpe pambola bandeko na lingomba bolingo ya Kristo emonana na miso ya bato ata bisengo ata bampiaka ntango iso ndeko pesa lokumu mpe nkembo na yawe iyo pasi eko ya komi itungisa te fanda pe kanisa malamu moninga soki bomoi na yo ezali peto na miso ya nzambe kobanga te tala yo boabelaki ezalaki mpona masumu te sara azalaki ekomba mpona masumu te yosefu kutu akotaki boloko mpona masumu te Pierre apetamaki fimbo mpona masumu te bango batalisaki bolingo na bango na epai na yawe oh, ata bisengo ata bampasi ntango iso ndeko pesa lokumu mpe nkembo na yawe Frère en Christ.